Ku lepaskan mata memandang sawah hijau membentang. Dua ekor anjing berkejar-kejaran menyusuri permata. Semua kenyataan, dua burung putih turun ke ladang mengganggu mimpi-mimpi. Sunset yang ku nanti, sepasang capung menginjakkan kaki di kali, lalu terbang dan hinggap di bulan. Pichan.